حضرت طاؤس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کا طریقہ پوچھا تو آپ نے فرمایا دو دو کر کے پڑھتے جاؤ، جب تجھے صبح کا خطرہ ہو تو ایک رکعت پڑھ لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1668۔